să-l și moară. Mărie și mărioară, Mărie și mărioană, ia-mi parte, mă omoară. Parul să fie de plor, să nu mă omor de tot, măi. Parul să fie de tăie, când-i tasă, sară-n trei, măi. Ce nimeni scoală de trei zile zac în boală, și nu zice nimeni scoală. Dar de-ai zice dumneata, Marta-i trage inima, măi. Dar de-ai zice dumneata, mai trage inima, măi. Ce-ai avut, măi, pe mine m-ai omorât, măi, dar cu calul ce-ai avut, măi. Calul ne-a călătorit și eu uit că te-am iubit, măi. Calul ne-a călătorit și eu uit că să fie.